Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My, Optymianie, słuchasz? Posłuchaj o miłości. Prawdziwej. Kto kocha, ten daje i nie odbiera. BGŻ Optima daje odsetki i nie odbiera. Nawet jeśli zerwiesz lokatę, bo kocha. Wysokim procentem. Aż 4% w skali roku na lokacie bezkarnej i gwarancja wypłaty wypracowanych odsetek nawet w przypadku jej zerwania. Lokata 3-miesięczna od 1000 do 20 tysięcy złotych dla nowych klientów. Załóż na bgzoptima.pl. Przyjdź do nas po swój wymarzony smartfon. Tylko w Orange najnowsza Lumia 830 w wyjątkowych kolorach. Dostępna w ofercie Smart Plan Multi już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, minęła 9, 17 lutego. Michał Nogaś, zaczynamy do południa. Od najważniejszych wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Kule ognia wysokie na 150 metrów i niesamowity hałas na wschodzie USA. Wykoleił się pociąg towarowy z ropą. Nikt nie zginął. W niedzielę się nie udało. Dziś spróbują drugi raz. Obserwatorzy OBWE chcą dostać się do oblężonego Debalcewa. Minister Sprawiedliwości mówi, że nie popiera ograniczeń praw związkowców, ale jest za tym, by związki nie były na utrzymaniu zakładów pracy. Katastrofa kolejowa i ekologiczna we wschodniej części USA. W stanie Virginia Zachodnia wykoleił się i wybuchł pociąg towarowy z ponad setką cystern z ropą. Nikt nie zginął, ale okoliczne miejscowości ewakuowano. Pociąg prawdopodobnie przebił się przez dom stojący blisko torów. Tak przynajmniej twierdzi w rozmowie z BBC świadek zdarzenia, pracownik okolicznej fabryki. Po wykolejeniu się lokomotywa wjechała w dom i przejechała przez niego na wylot. Z tego co wiemy, maszynista przeżył, jest teraz w szpitalu. Po wykolejeniu doszło do wielu mniejszych i większych eksplozji. Ogromne kule ognia wystrzeliwały na wysokość jakichś 150 metrów. Był niesamowity hałas. Skład ciągnięty przez dwie lokomotywy miał 109 wagonów cystern. Zniszczonych zostało co najmniej 14. Jedna z nich wpadła do rzeki. Prawdopodobnie doszło do wycieku. Po katastrofie zamknięto miejscowe wodociągi obsługujące 2000 odbiorców. Wysłannicy OBWE znów spróbują dostać się do Debalcewe. To teraz najgorętsze miejsce walk na wschodzie Ukrainy. Miasto ostrzeliwują separatyści. Okrążyli część ukraińskich posterunków, żądając, by wojskowi się poddali. Obserwatorzy OBWE próbowali dostać się do Debalcewa już w niedzielę po północy, od razu po ogłoszeniu zawieszenia broni. Nie otrzymali jednak gwarancji bezpieczeństwa od bojówkarzy. Ukraińcy twierdzą, że kontrolują samo Debalcewę oraz jedną z bocznych tras. W nocy Petro Poroszenko przeprowadził rozmowy telefoniczne z Angelą Merkel, Władimirem Putinem oraz amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerrym. Ukraiński prezydent wzywał swoich rozmówców, aby zrobili wszystko, by zawieszenie broni było przestrzegane, szczególnie w okolicach Debalcewa. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Minister Sprawiedliwości deklaruje w Trójce, że jest przeciwny ograniczaniu praw związkowców. Cezary Grabarczyk chwali jednocześnie pomysł, by związki nie były finansowane z pieniędzy firmy. To jest chyba dobry pomysł, o którym warto rozmawiać, bo organizacje społeczne powinny działać na równych zasadach, na równych prawach. Nie wszyscy pracownicy zakładów pracy należą do związków zawodowych. Ale w niektórych zakładach stopień uzwiązkowienia tak zwany jest bardzo wysoki. To prawda, dlatego warto podjąć na ten temat dyskusję. Projekt ustawy, która ogranicza rozbudowane przywileje związków zawodowych, przygotował parlamentarny zespół do spraw wolnego rynku pod przewodnictwem Michała Jarosa z PO. Zakłada m.in. likwidację utrzymywanych przez firmy etatów związkowych i odbieranie prawa do pomieszczeń w siedzibie firmy. To była przełomowa wyprawa w dziejach himalaizmu. Dokładnie 35 lat temu Polacy jako pierwsi na świecie zdobyli zimą najwyższy szczyt świata, Mount Everest. 17 lutego 1980 roku o godzinie 14.25 na wierzchołku mierzącego 8848 metrów nad poziomem morza wzniesienia stanęli Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy. Uczestnicy 20-osobowej wyprawy kierowanej przez Andrzeja Zawadę zmagali się z ekstremalnymi warunkami, huraganowym wiatrem i niskimi temperaturami. Pracowałem cały czas tam na przodku, że tak powiem, po śląsku. Wspomina Krzysztof Wilicki, który na wyprawę dostał się jako początkujący wspinacz z listy rezerwowej. Ci, którzy nie dawali rady, schodzili na dół i na końcu zostały się 4 osoby, chyba 5, które mogły ewentualnie atakować szczyt. Wilicki i Leszek Cichy ruszyli do ataku szczytowego w ostatniej chwili. 17 lutego kończyło się pozwolenie na zdobycie szczytu od Ministerstwa Turystyki Nepalu. Z namiotów czwartego obozu na wysokości blisko 8000 metrów wyszli o 7.15. Po 7 godzinach wspinaczki stanęli na szczycie. Gdzie jesteście, odbiór? W dużej mierze zrobiliśmy to dla Polski, dla Polaków. Mówił Leszek Cichy. Polacy swoim dokonaniem zszokowali cały świat. Udało się pierwszy raz zdobyć zimą ośmiotysięcznik i to od razu najwyższy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Od 1980 roku do dziś z 14 ośmiotysięczników 9 zimą zdobyli jako pierwsi wyłącznie Polacy. Szare, burę lub pstrokate. Wszystkie koty mają dziś swoje święto. Mogą być dla ludzi wdzięcznymi towarzyszami, choć nie muszą, bo często manifestują swoją niezależność i charakter. Tak o kotach mówi ich miłośniczka Barbara Kleczyńska. Ja spotkałam się z taką sytuacją, kiedy pewien pan przygarnął koteczkę, która była bardzo nieufna, nie lubiła się głaskać, potrafiła wyciągnąć pazurki, podrapać, nawet ugryźć, ale ten pan stwierdził, że właśnie to się jemu w niej podoba, że to jest dziewczyna z charakterem i on za to ją szanuje i podziwia. Światowy Dzień Kota to też okazja, by przypomnieć o czworonogach porzucanych przez ludzi. Ten problem nie dotyczy tylko psów. Kotów również, mówi Matylda Przepióra z Fundacji dla Bezdomnych Zwierząt Feleneus w Rzeszowie. Generalnie koty, które do nas trafiają do domów tymczasowych i są to miejsca, w którym te koty, te, które potrzebują, uczą się ufać człowiekowi na nowo. I z tych właśnie domów tymczasowych szukamy nowych domów dla naszych podopiecznych. Na pomysł kociego święta 25 lat temu wpadli Włosi, właśnie po to, by uwrażliwić ludzi na koci los. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. 5 minut po 9, Krzysztof Łoniewski. W Polskim Związku Piłki Siatkowej znów ma być normalnie. Po tym jak z funkcji prezesa całkiem niedawno zrezygnował z zakrat Mirosław P., zarząd związku z własnego grona wybrał nowego pryncypała. Został nim do niedawna siatkarz i to nie tuzinkowy, a obecnie poseł na Sejm Paweł Papke. Przed nim natłok pracy. Na początek sprawa wyboru nowego trenera reprezentacji siatkarek. Ich o zdanie pytać nie zamierzam. Ucina spekulacje nowy prezes. Żadnych oczywiście konsultacji z zawodniczkami nie będzie, bo to nie są zawodnicy od wybierania trenerów ani w klubach, ani tym bardziej w kadrach, tak? Od wybierania trenerów to są działacze i sami trenerzy. Tych dziewcząt nie mamy tak dużo jak w kadrze męskiej, nie mamy takiego dopływu świeżych talentów, świeżego potencjału. Także przed nowym trenerem bardzo trudne wyzwanie, ale to będzie trener, który będzie ukierunkowany tylko i wyłącznie na to wyzwanie, czyli awans do Igrzysk Olimpijskich. Nasi siatkarze tymczasem wczoraj mieli okazję, żeby pomyśleć o tegorocznych Mistrzostwach Europy. Poznali bowiem grupowych rywali. Losowanie oceniono jako szczęśliwe. W pierwszej fazie turnieju biało-czerwoni zagrają z Belgią, Białorusią i Słowenią bądź Portugalią. Nie było lepszego w ostatnim meczu 20. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. Górnik w Zabrzu 1-1 zremisował z Koroną Kielce. W tabeli na prowadzeniu bez zmian Legia Warszawa. Górnik jest 8, Korona 14. Z kolei Lance Armstrong, kolarski dopingowicz wszechczasów, kolejny raz boleśnie odczuł skutki swoich oszustw. Tym razem musi oddać okrągłe 10 milionów dolarów. Taką decyzję podjął sąd w Dallas, który nakazał oddanie Armstrongowi 10 milionów dolarów, które wypłaciła mu firma ubezpieczeniowa w ramach sponsorskiej premii za zwycięstwa Amerykanina w Tour de France. Cała sprawa przed wymiarem sprawiedliwości toczyła się od 2004 roku. Wtedy pojawiły się pierwsze przesłanki o stosowaniu przez byłego kolarza środków wspomagających. Firma zerwała wówczas kontrakt 11 lat temu. Nie było jednak wystarczających dowodów na to i sponsor ubezpieczyciel poszedł z Armstrongiem na ugodę i wypłacił mu pieniądze, ale w czasie minionej dekady wciąż dochodził swoich praw. Ten wyrok i tak jest niewystarczająco odstraszający. Takie oszustwa wymagają bardzo surowych sankcji, napisał sąd w orzeczeniu wyroku. Lance Armstrong publicznie do stosowania dopingu przyznał się w styczniu 2013 roku. Z Chicago, Jan Pachlowski. Po kolarstwie, tenis i niecodzienne wydarzenie, jakie miało miejsce na turnieju WTA w Dubaju. 34-letnia Venus Williams rozegrała tam mecz z dwukrotnie młodszą Szwajcarką Belindą Bencic. Amerykanka łatwo wygrała w dwóch setach i tak skomentowała pojedynek z dużo młodszą rywalką. Kiedy miałam 17 lat, to nie zwracałam uwagi na to, w jakim wieku jest osoba po drugiej stronie siatki. Wszystko, o czym wówczas myślisz, to wielka chęć pokonania rywalki. Tym razem górą było jednak doświadczenie, a nie młodzież. Buta. Co ciekawe, Williams jest niepokonana w Dubaju od 16 spotkań. Wygrała ten turniej między innymi przed rokiem, a kolejny sport w trójce po 17. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Dzień będzie słoneczny, ale po południu na zachodzie, ale tylko miejscami na szczęście możliwe zachmurzenia. Wiać będzie z południa i południowego wschodu, słabo, tylko nad morzem nieco silniej, do 55 km na godzinę. Waha się ciśnienie, ale w południe w stolicy wyniesie 1027 hektopaskali, czyli jest wysokie. Najzimniej będzie dziś w Suwałkach, minus 2 stopnie, plus 2 w Lublinie i w Warszawie, plus 4 w Sopocie, a najcieplej plus 6 na zachodzie, w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose. Yeah, I know. Już dziś moim gościem w trzech wymiarach gitary będzie Adam Cohen, muzyk, wokalista, autor piosenek. Oczywiście z tych Cohenów. Zapraszam od 13. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tydzień nowych okazji od poniedziałku w Kauflandzie. Duża śmietana koło 12% za złoty 88. Ariel 15 żelowych kapsułek za 14,99. Wszystko co kochasz. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kawa, kawa, kawusia jest. 10 po 9 też. Zaczynamy. Do południa. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. A dziś z Państwem my, Michał Jakubik, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I Die Die Faithless. Faithless znów w Polsce. 2 lipca w Gdyni na Openerze z okazji swojego 20-lecia. Zespół da 20 koncertów na całym świecie. Jeden z nich właśnie u nas w Gdyni na Openerze. Będziemy tam. Faithless 2.0. Tak się nazywają właśnie z okazji tego jubileuszu. Zaczynamy do południa. Na dobre, piękne słońce za oknem przy Myśliwieckiej 357. To będzie piękny dzień, mam nadzieję. Choć chyba nieco mroźny też. A co w do południa dziś? Co to jest zjazd partii? A rolniki też mają zjazd. To takie facety. To jest taki pan, który uprawia kozy, różne zwierzęta i jeździ traktorem. Tak, i glebę. Dziś odcinek, tak to powiem, kontrowersyjny nieco, ale także i dowód na to, że dzieci można pytać o jedno, a one i tak odpowiedzą po swojemu. Politycy w Piaskownicy Katarzyny Stoparczyk dziś o 9.50. Będą też dziś u nas, no właśnie, ciekawe, czy państwo zgadną. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, actinium, and indium, and gallium. Piosenkę o pierwiastkach? Tak, to możliwe. O czym można w książce pewnej przeczytać? Przez całą tą książkę przewija się taka myśl, którą autor wyraził we wstępie, że on chciałby tak jakby zasypać tą przepaść, czy też może zbudować most między humanistami, a nazwijmy ich ścisłowcami. A ta książka to naukowa lista przebojów, sięgniemy po nią po 10:00. Świetna to jest lektura i jakże ciekawa. Będzie też dziś w dopołudnia opowieść o płycie sprzed lat, na której takie oto dźwięki. O co chodzi i co mówią kosmici? O tym po 11:00 w potrójnym paśmie przenoszenia. To i więcej przez najbliższe 3 godziny, a dziś w piosence dnia powracająca Florence and the Machine. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20. What kind of man loves like this? To let me

Cause only two of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right, but it's okay. It's not right, but it's okay. Whitney Houston sprzed lat, ależ to była znakomita piosenka. Dochodzi 9:30. Informator ekonomiczny. Za minutę dochodzi. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie, panie Adamie. Dzień dobry. Wrócił pan z Teneryfy, z mojego urlopu. Tak. Tak. Jak stamtąd pan postrzegał Polskę? No ja głównie postrzegałem ją poprzez strajk górników, który dochodził do mnie w telefonach i prośbach o komentarze, więc właśnie najbardziej ten element życia ubiegłotygodniowego miałem okazję śledzić. Ale uroki Teneryfy też pan docenił. Dobrze, panie Adamie, teraz przenosimy się do Grecji. W zasadzie wszystkie kraje strefy euro są przeciwne przyznaniu ulg rządowi Grecji, a na to Grecy bardzo liczyli. Nie chcą realizować tej polityki oszczędności, no a zatem, no nie wiem, staje się realne ich wyjście ze strefy euro, jak pan sądzi? No tak, to jest taki zawsze scenariusz w pierwszej chwili pojawiający się. Kiedyś on wywołał sporą panikę. Dzisiaj już wydaje się, że... Przyzwyczailiśmy się do trochę. Tak, no rynki, ale również i strefa euro się już przygotowała na taką sytuację. Jest również, nie ma już obaw, że tu powstanie efekt domina i że będą kolejne kraje deklarowały. Ja nie sądzę, żeby Grecja się zdecydowała na taki ruch. Mam wrażenie, że w tej chwili mam ciągle jeszcze premier Tsipras jest tak oswaja Greków z tym, że z jednej strony deklarował pewne rzeczy, a z drugiej strony no, realia są takie, że tych zobowiązań się nie da wykonać. Że będzie musiał się wycofać. I on chyba chce pokazać, że robi wszystko, a ile się uda, zobaczymy. No, wyraźnie przyjął taką strategię takiego twardego negocjatora, ale no, druga strona jest na to przygotowana i tak łatwo nie odpuści. No to panie Adamie, będziemy zbierać paragony opiewające na sumy powyżej 10 zł. I te paragony potem będą brały udział w losowaniu cennych nagród. Wygra pan może samochód, może laptop, może komputer, może lodówkę. Nie wiem, co tam jeszcze będzie. A wszystko to organizuje Ministerstwo Finansów. No to jest taki dosyć kontrowersyjny pomysł. On już się pojawił dość dawno, teraz został... Bardzo już... dawno temu na Tajwanie się pojawił. No tak, no to znaczy generalnie jest tak, że państwa mają do wyboru albo kusić, albo straszyć. Są kraje, w których obowiązek wydania paragonu fiskalnego łączy się, która jest po stronie sprzedawcy, łączy się po stronie klienta z obowiązkiem przyjęcia go i wzięcia i przechowania. Tak, po wyjściu ze sklepu może być pan tak, skontrolowany. Tak, mogę zostać skontrolowany i to już się... I to ja sam kiedyś ze zdziwieniem zobaczyłem, jak kelner we Włoszech gonił mnie ulicą, bo zobaczył, że ja zostawiłem ten paragon. Tak, żeby pan miał przy sobie. Tak, no i nie wiedział, czy ja nie jestem kontrolerem, więc on się chciał wykazać i przybiegł i mi przyniósł ten paragon. No to jest właściwie konieczność regulowania również takich ograniczania tej szarej strefy nawet w takich małych sklepach i tak dalej. No chodzi o to, żeby ten podatek będący w cenie towaru trafił do budżetu. No i poza tym, żeby ta konkurencja była równa, to znaczy, że jedni wydają paragony, płacą podatki, a inni to załatwiają bez. Ja co lubię zbierać takie świstki. No ja akurat nie przepadam, ale jeśli będzie trzeba, no to ja jeszcze będziemy będę mógł zbierać, panie Adamie. No pan Michał będzie zbierał. No jak samochód będzie można wygrać, to dlaczego nie? Zakładki do książek będę sobie wybił z paragonów. O, dobry pomysł. Wracamy teraz do Anglików, czyli takich samochodów z kierownicą po prawej stronie. I OC, co zapowiadaliśmy już tydzień temu, może być o wiele droższe, nawet o 200%. To jest po to robione, żebyśmy jak najmniej tych samochodów sprowadzali, ponieważ te samochody mają być tańsze o 30% od tych, które stoją w naszych salonach. No to jest taki pewien element pewnych absurdów unijnych że samochody nieprzystosowane do naszego ruchu mogą być rejestrowane i używane. To było kiedyś w latach 90. one się pojawiły, potem prowadzono zakaz po kilku takich poważnych wypadkach, kiedy nagle się okazywało, że kierowca jadący po prawej stronie nie widział w ogóle tego, co się dzieje, i próbował wyprzedzać i dochodziło do zderzeń. Teraz to... Podobno największy problem jest przy wyprzedzaniu. No więc właśnie, no chodzi o wyprzedzanie. W tym momencie trzeba najbardziej uważać. Bo pasażer widzi, co się dzieje, a jak jedzie bez pasażera, to już jest w ogóle dramatycznie. To jest racjonalne ze strony firm ubezpieczeniowych, że się chcą w ten sposób bronić. Ja nie sądzę, żeby to była, bo niektórzy twierdzą, że to jest taka szykana, wymyślona, że jak państwo nie mogło przepisów prowadzić, bo unijne przepisy przepisy, unijne reguły tego zabraniają, no to ubezpieczyciele wzięli to na siebie. To rzeczywiście jest podwyższające ryzyko, ale trzeba sobie powiedzieć również, że te ubezpieczenia OC będą drożały również z tego powodu, że za chwilę wchodzą rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego rozliczeń ubezpieczeń komunikacyjnych. Tam się KNF wypatrzył masę takich nadużyć i takich obniżania, w związku z czym jak będzie teraz egzekwował to od firm ubezpieczeniowych, to te polisy niestety będą drożyć również nie dla Anglików, może bardziej, ale dla pozostałych aut także. Ale powiedzmy, na razie tanieją te polisy OC. No, no tak, ale czekamy no, dostałem parę dni temu i mówiłem o tym, dostałem sprostowanie właśnie, że nie będą drożyć. No to ja chcę tanieją. Zobaczyć, jak to będzie wyglądało od kwietnia, kiedy te zalecenia KNF-u będą musiały być respektowane. No zobaczymy. Ja tylko dodam, że przeróbka tego Anglika kosztuje 10 tysięcy złotych. No i to się nie znaczy, opłaca. Znaczy przeniesienie kierownicy tak. na lewą stronę. Chyba się nie opłaca. To raczej nie, bo to są samochody najczęściej mocno używane. No i rośnie rynek butelkowanych. Wydaliśmy na nie 3 miliardy 300 milionów w ubiegłym roku. A taką większą popularnością cieszą się teraz wody funkcjonalne. Ja nie zetknąłem się z tą nazwą, a to są takie wody z dodatkiem różnych substancji podobno zdrowotnych. No tak, coraz więcej jest żywności tak zwanej funkcjonalnej z tymi rozmaitymi dodatkami, które się bardziej chyba podnoszą wartość handlową towaru i są elementem mody, a nie zdrowia, ale oczywiście picie wody jest zdrowe i bardzo, bardzo, bardzo polecamy. Chociaż z tego co wiem, to jeśli chodzi o butelkowane napoje, to piwo jest ciągle chętniej pite niż tak, mówiliśmy woda. O tym w ubiegłym tygodniu. Natomiast dla tej wody konkurencją jest woda z kranu, która jest coraz lepsza. Tak, no to jest ale również właśnie to, że jest moda na picie wody i to nawet widać często właśnie młode dziewczyny chodzące z takimi butlami, bo to jest element stylu również takiego zdrowego życia. Mówiliśmy już dziś w Trójce o kotach. Dziś jest Światowy Dzień Kota. I panie Adamie, tak naprawdę światem rządzą koty i tym finansowym również. Przepraszam. No. Co pan zrobił? No. Pan zamiałczy. No właśnie, ja wiem, to mnie pan zaskoczył, bo dotychczas byłem przyzwyczajony do informacji, że rządzą albo byki, albo niedźwiedzie i zawsze żeśmy powtarzali, że albo mamy, albo ma, nie, ale giełda to jest tylko byki i niedźwiedzie i tylko to. Teraz się okazuje, że koty, no w takim razie no, składamy wszystkim kotom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Gdyby Grecy lubili bardziej koty, to też byłoby im lepiej. Na pewno. Egipcjanie lubią bardzo koty. Ale i Grecy też mają sporo kotów. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My, Optymianie. Słuchasz? Posłuchaj o miłości. Prawdziwej. Kto kocha, ten daje i nie odbiera. BGŻ Optima daje. Od setki i nie odbiera. Nawet jeśli zerwiesz lokatę. Bo kocha. Wysokim procentem. Aż 4% w skali roku na lokacie bezkarnej i gwarancja wypłaty wypracowanych odsetek nawet w przypadku jej zerwania. Lokata 3-miesięczna od 1000 do 20 tysięcy złotych dla nowych klientów. Załóż na bgzoptima.pl. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut 10, a przed państwem przystojny. Piosenka taka. You look good and whatever they sugarcoat you in. in my body is a temple. You can worship on my fever, and I kick you in the teeth. So even when you're spitting blood, you would save a thought for me. Cause I got so mad, I held the world for ransom. Lord, be born and bad, thank God I'm handsome, so handsome. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know I should be picking up the pieces. The Vaccines, Handsome. Za 19 minut 10. To teraz zaproszenie do teatru na spotkanie z wielką jubilatką. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Dziś w TV Warszawa spotkanie z panią Danutą Szaflarską, która kilkanaście dni temu obchodziła swoje setne urodziny. W programie spotkanie z panią Danutą, która, przypomnijmy, otrzymała od nas Diament Trójki, a także projekcja filmu Skarb w reżyserii Leonarda Buczkowskiego z 1948 roku. To dziś o 19 w Warszawie, w TR-ze. To spotkanie poprowadzi Ryszard Jeźwiński. Zapraszamy, bo mamy wejściówki. 22 i 7 trójek. Proszę zadzwonić do pana Jana Niebudka. On oczywiście odpowiednie nazwiska przypisze do tychże zaproszeń. A na naszej antenie Junior Boys. This This Is Goodbye. Junior Boys sprzed lat już, ojej, chyba 9 ze swojej płyty bardzo dobrej. Za chwilę dzieci, ale ponieważ jesteśmy przed czasem, to wcześniej pustki. Bez ciebie jest cieplejszy śnieg, białe są noce, długie dnie. O, nie lubię cię, nie lubię cię. Przychodzą szybciej kwiecień maj, a ja ze sobą sam na sam. O, chwilo trwaj, chwilo trwaj. Lepiej osobno, razem źle. W niebie i tak spotkamy się. O, gdziekolwiek to jest. Lepiej osobno, lepiej osobno. To pustki, ich najnowszy singiel. I tak doszliśmy do 9.50. Politycy w piaskownicy, czyli co wiedzą dzieci. Mieszkańcy miast i wsi. Oto Katarzyna Stopawczyk. Co to jest zjazd partii? A rolniki też mają zjazd. To takie facety. Ano? To jest taki pan, który uprawia kozy, różne zwierzęta i jeździ traktorem. Tak. I glebę. Ja wiem. Tak, oglądałam, że całe miasto było w traktorach w Warszawie. Całe w korkach. Dobrze są w korkowaniu. Tak. No na Sejmie jechały. One protesty robią, że te rolniki jechały z na wsi. Właśnie do miasta. Mają Facebooka i się umawiają. Ja w wiadomościach słyszałam, że one... Ja też słyszałam! Że one zjechały na ulicę. Tak, traktory jechały, zrobili korki, potem już pojechali do Ewy Kopacz i do Górkę. Na wsiową. No... A mój dziadek jest rolnikiem, ale jeszcze nie korkuje. A rolniki jechają na Sejmy z ciągnikami, z koniami, z samochodem. Nie, samochody by nie dały jadę ujechać. Konikami, nie krzycz mi w ucho. Rolnik dużo protestuje, bo nie ma żony i musi się zajmować wszystkimi zwierzętami sam, wyłącznie z pieskiem. Ja to oglądałam, że tacy panowie wybierali, która zostaje, a która nie. Ale gdzie on szuka? Może na wsiowej albo na sejmach. Tak. Musi się dostać do telewizorów, żeby być sławny. Będzie sławny, będzie żona, będziesz wszystko. A jak znajdą żonę? No, podrywają jakieś kobiety na innych pastwiskach. Ale na Semach są tylko dwie. Ale Ewa nie ma czasu na fitnessy. Na co? Na fitnessy. Sport do uprawiania, na przykład bieganie, pływanie i fitnessy. Ale rolniki chcą się ślubić. No bo jak nie będą mieli nic i w ogóle nic im nie wyrośnie. Rolnik napada, korkuje miasto, no i każdego wyprowadza z równowagi. Bo szuka żony. Trzeba poszukać po prostu. Jak poszukają, to znajdą. Ja umiem o rolniku. Rolnik szuka żony. Rolnik szuka żony. Hejże, hejże, hejże, ha. Rolnik szuka żony. I tak dalej, i tak dalej. Katarzyna Stopalczyk, Politycy w Piaskownicy. Dziś o rolnikach. A po 10:00... There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium. Głęboki oddech to piosenka o pierwiastkach. Po 10:00 u nas naukowa lista przebojów. Again. But Deborah, I just wanted you to know I remember every single thing.